Tadali baba mi kuvali. Dite. Tadali baba mi kuvali. Dite. Tadali baba mi kuvali. Dite. Oh no mi kuvali. Dite. Oh no mi kuvali. Dite. Oh no mi kuvali. Taki kutin don de aleli. Dite. Tadali baba mi kuvali. Dite. Tadali baba mi kuvali. Dite. Tadali baba mi kuvali. Dite. Oh no mi kuvali. Dite. Oh no mi kuvali. Dite. Oh no mi kuvali. Taki kutin don de aleli. Dite. Tatali baba mi kuvali, ay tatali baba, tatali baba, tatali baba dice. Tatali baba mi kuvali, ay kuvali que kuvali que kuvali que kuvali dice. Tatali baba mi kuvali, ay tatali baba, tatali baba, tatali baba dice. Tatali baba mi kuvali. Tatali baba mi kuvali. Tatali baba mi kuvali.